θέλω να πω κάτι παραπάνω. Η καινοτομία, αν θέλετε το καινούριο, αυτό που κάναμε όλους αυτούς τους μήνες, ναι, είναι ότι αυτά τα μέτρα που είναι 1,9 δις είναι εφ' για πάντα. Μπράβο! Αυτά τα μέτρα είναι εφ' για πάντα. Ωραία, δεν είναι θεανό. Καλό είναι για να δεσμεύσει τη συνέχεια του κράτους. Όχι μόνο αυτό, συνέχεια, μέτρα, συνέχεια για πάντα. Αυτά τα μέτρα θα ισχύουν για πάντα. Όχι αυτούς τους κιτζίδες που τα φέρνουν 1-2 χρόνια μετά, αλλάζουν, αλλάζει η υπουργική απόφαση. Μα κάθε χρόνο μας. Και γιατί να κάνουμε κάθε χρόνο και κάθε τρίμηνο τελικά, αλλά γίνεται χρόνος αξιολόγηση. Κάνε μια και καλή αξιολόγηση να τελειώνουμε. 5 χρόνια πούμε, να κρατήσει. Ναι, να βάλε μέτρα για τα επόμενα 5 χρόνια. Πλεονάσματα 10%, όχι 3,5% και 4%. Να πάρει μια σειρά η ανάπτυξη, κάτι. Ναι. Να γίνουν όλα αυτά. Είναι κουραστικό όλο αυτό το αγωνιώδες. Και γιατί να είναι στο Χίλτον, να γίνει του λαού το Πολεφαζάνης προχτές. Να δοθεί το Χίλτον στο λαό. Οκ. Καλά, εγώ θα ζήταγα ένα παραλιακό. Το Χίλτον από όλα. Δεν έχει νόημα τι εννοεί ο καθένας. Σημασία έχει τι εννοούμε εμείς. Γιατί να πάρουμε το Electra Palace που είναι πιο κεντρικό και είναι και δεν ξέρω, μου αρέσει πιο καινούργια. Το Χίλτον έχει λίγο σε βεντίλα μέσα, λίγο κάπως, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Και αυτή η ταράτσα πάνω με το μπαράκι, ναι, με τις πισίνες. Καλά, θα το μεταφέρω. Με στην κίνηση η πισίνα. Θα μεταφέρω στο κίνημα. Θα μεταφέρω στο κίνημα το αίτημα. Κάτι. Για αλλαγή κτίσης ξενοδοχείου. Ναι, και αλλαγή μέρους διαπραγματεύσεων. Έτσι λοιπόν η Θεανό Φωτίου έκανε την καινοτόμα πρόταση. Δεν το είπε έτσι, περίπου έτσι το είπα, αλλά εμείς το φέραμε ώστε να φαίνεται λογικό. Τα μέτρα να είναι για πάντα, εφ' εξής. Από τούδε και στο εξής, τα μέτρα θα είναι αυτά. Να έχει και μια τράπεζα, να έχει μια κυβέρνηση, να δημιουργήσει, να κυβερνήσει, να κάνει. Το ακούσαμε χθες, αλλά εγώ θα ξανακάνω το quiz, γιατί ξέρω ότι οι ακροατές δεν είναι οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις και εσύ ο Αντώνης που είναι στον ήχο. Ποιος είπε να κρατηθεί. Τα αυτό ένα μηδέν. Α. Όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση. Okay. Να κρατηθείτε από τον Τσίπρα είναι η προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος. Να κρατηθείτε από τον Τσίπρα. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι χειρολαβή. Μα τι είναι, δηλαδή. Ναι. Να πάμε σε έναν γκρεμό κρατούμενοι από κάποιον. Δεν μπορούμε να πέσουμε μόνοι μας στον γκρεμό. Ποιος είπε να κρατηθείτε από τον Τσίπρα είναι η προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος. Ο Πάκης. Όχι μόνο. Ο Λεβέντης. Όχι. Είδαμε που κλωτήσει. Όχι. Κοντά είσαι. Ο Κυριάκος δεν είναι έτοιμος γι' αυτό. Όχι, όχι. Ο Κυριάκος δεν είναι έτοιμος. Ο Σόρας. Όχι. Ο Καμένος. Είναι χαμένος. Όχι. Ο άλλος ο Καμένος. Όχι, ο άλλος είναι χειρότερα. Θα τα ακούσουμε. Μην ψάχνεις. Ο Σαββίδης. Ο Ιβάν. Ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι από την περίφημη συνέντευξη. Το ακούσαμε και χθες, το σχολιάσαμε. Ναι. Είναι ωραίο αυτό που λέει. Είναι η προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος. Και αν έρθει ο Κυριάκος, θα λέει είναι η προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος ο Κυριάκος. Δεν θα συζητήσουμε με υποθέσεις. Εντάξει, δεν θα συζητήσουμε. Έχουμε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, αν θυγούν τα συμφέροντα του Ιβάν Σαββίδη. Δεν ξέρω αυτό. Από την επόμενη κυβέρνηση. Κινδυνεύει. Δεν θα τα γυρίσει για να είναι με την επόμενη κυβέρνηση. Κανενός επιχειρηματία τα συμφέροντα δεν θίγονται σε αυτή τη χώρα. Συνηθίζεται σε αυτή τη χώρα να θίγονται συμφέροντα του λαού. Τέλος. Δεν πρόκειται να θυχτούν τα συμφέροντα. Μην ακόμη και αν βρίζονται. Δεν έχεις δει κανένα επιχειρηματία να νιώθει λίγο άσχημα. Μ' αρέσει που βγαίνουμε από την ντουλάπα σιγά σιγά. Δηλαδή. Δεν κρυβόμαστε τώρα. Ποιος επιχειρηματίας με ποιον, ποιος στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιον στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιον δίνει λιμάνια. Κατάλαβες. Επειδή ρωτήσαν τη Γεροβασίλη το πρωί για αυτό το θέμα, τη δήλωση του Σαββίδη, και η Γεροβασίλη απάντησε με την απάντηση που δίναμε πριν 6 μήνες. Δίναν οι ΣΥΡΙΖΑΙ δηλαδή. Το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ναι. Λοιπόν, να βάζουμε και τα μέτρα. Κατηγορήστε για διαπλοκή, σας είπα. Νέο εγώ διαπλοκή. Να σχολιάσω πολιτικές αντιλήψεις. Αν εμφανιζόταν ένας άλλος επιχειρηματίας και έλεγε τι μεγάλος που είσαι, ρε Μητσοτάκη, θα λέγατε. Να σας πω κάτι. Όταν ο κύριος Σαββίδης δεν πήρε το κανάλι στον προηγούμενο διαγωνισμό και βγήκε και κατηγορούσε. Δεν κατηγορούσε. Υπέρ της κυβέρνησης βγήκε. Ότι εγώ ήρθα εδώ για να αυξήσω το τίμημα. Δεν νοιάζει τίποτα άλλο για να τα πάρει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε τώρα, δημιουργούμε μια φασαρία την οποία δημιουργούμε. Δεν το απευθύνω σε εσάς αυτό, αλλά πώς δημιουργήθηκε. Κοιτάξτε, ένας βασικός στόχος της αντιπολίτευσης και ιδιαιτέρως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι να πληγεί το πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Κατάλαβες τι πάει να γίνει. Όλα να πληγούν. Να πληγούν οι συμβάσεις, τα εργασιακά δικαιώματα. Εννοείται. Να πληγούν. Όχι να πληγεί το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, ακόμα το λένε αυτό. Έχω μια υποσημείωση. Για να πληγεί κάτι πρέπει να υπάρχει. Ναι, σωστά. Αλλά το θεωρούμε δεδομένο για να το λέει ο κύριο Βασίλη ότι υπάρχει αυτό, άρα επλήγει. Άρα το αυτό ισχύει και με τα δικαιώματα που λέγαμε πριν. Ναι, αλλά επλήγει, όχι επειδή κάποιος είπε κάτι. Επειδή ο Σαββίδης έκανε δηλώσεις δοξαστικές για τον Τσίπρα. Δεν επλήγει για άλλο λόγο. Είδαμε κάτι που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Μεγάλο επιχειρηματίας, ολιγάρχης. Να κάνει θετικές δηλώσεις για τον αριστερό, όχι σοσιαλιστή, τον αριστερό πρωθυπουργό της χώρας. Και δεν κατάλαβα. Γιατί η αριστερά, αυτή η αριστερά να μην έχει φιλίες με επιχειρηματικά συμφέροντα. Μόνο ο Κυριάκος με τη Siemens. Δεν ξέρουμε αν έχει φιλίες. Ας πούμε, ο Σαφίδης μπορεί να είναι η Siemens του. Δεν ξέρουμε αν έχει φιλίες. Εμείς επισημαίνουμε τα πολύ ξέρουμε. Καλά δεν λόγια, όχι. Δεν έχουμε στοιχεία. Καλά, ναι. Και φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη που πήγε λόγια. Και έμεινε, δεν έβρισκε ξενοδοχείο αλλού και βρήκε στο Σαφίδη το ξενοδοχείο να μείνει. Δεν ξέρω. Δεν ούτε εγώ ξέρω. Στοιχεία τέτοια δεν έχουμε. Μένουμε σε αυτά που έχουν υποθεί. Τι, ότι έμεινε εκεί. Το έχουμε το στοιχείο. Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ μένω, είμαι πιο πολιτικό εγώ. Δεν μένω τώρα στα ξενοδοχεία και στα πρωινά. Μένω στις δηλώσεις που λέει κρατηθείτε από το μέλλον. Είναι από το Τζίπρα γιατί είναι το μέλλον. Ωραία, και άμα είναι ο άνθρωπος βλέπει κάτι, ο Σαββίδης επιχειρηματίας είναι. Ξέρετε, μετράει. Και αν βλέπει κάτι στον Τζίπρα, όχι, μου, πρέπει ντε και καλά να υπάρχει κολεγιά. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, στα 2 χρόνια και 2 μήνες που είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός, κανένας άλλος δημόσια, κανένας όμως δεν έχει πει τόσο καλά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα και βγήκε να τα πει ένας ολιγάρχης για τον αριστερό πρωθυπουργό. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Εντάξει. Θα πεις δεν ρώτησαν και τους άλλους. Ναι. Δεν ρώτησαν και το λαό. Έναν-έναν στο δρόμο, βέβαια. Βλέπω ο λαός μαζικά το έχει πει με έναν τρόπο όμως. Το είπε. Δηλαδή... Κάπως. Μαζικά δεν ήταν. 35% αυτό. Όσων ψήφισαν. Δεν είναι μαζικό αυτό. Μειοψηφικό είναι. 35% από αυτούς που ψήφισαν. Και πάλι δεν είπαν καλά λόγια κρατηθείτε από τον Τσίπρα. Είπαν ψηφίζω εσένα σε σχέση με τους άλλους. Α, η τράβα φέρε μνημόνιο. Φαντάζομαι και ο Ιβάν σε σχέση με τους άλλους έλεγε. Είπε σε σχέση με τους άλλους, αλλά εδώ το πήγε όταν λέει είναι προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος. Ναι. Δεν είναι απλά λόγια αυτά. Πόσο βαθιά το βλέπει αυτό το μέλλον. Και είπε κι άλλα, δεν. Εγώ τώρα πήρα μια ατάκα μόνο. Ναι. Αυτά από τον Ιβάν και τη διαπλοκή η οποία πατάσεται. Και τελειώσαμε με το παλιό, το οποίο παλιό είχε σχέσεις. Περίμενε, ο Ιβάν δεν είναι παλιό. Ο Ιβάν είναι καινούριο. Αυτό λέω. Ναι. Ευτυχώς που τελειώσαμε με το παλιό. Όντως. Τις παλιές μεθόδους. Α. Βέβαια λέει κάποια κακιά γλώσσα μπορεί να πει ότι αν σου είχαν διαγράψει και σε ένα 35 εκατομμύρια, καλά λόγια θα έλεγες. Αν είχες πάρει το λιμάνι Θεσσαλονίκης, καλά λόγια θα έλεγες. Και γιατί να μην έλεγες. Και γιατί να μην έλεγες. Ας πούμε. Τα έλεγα αυτά χτες. Και άμα είναι να πάρεις και ένα μέγκα αύριο μεθαύριο, ναι, πολύ καλά θα λες. Δεν ξέρουμε αν θα το πάρει το μέγκα. Αν είπα εγώ θα το πάρει. Η Ασία αμέσως θέλει και κανάλι, ντε και καλά. Δηλαδή θα είναι άνθρωπος που είναι υπέρ του Τσίπρα τόσο καθαρά, θα έχει και κανάλι με Τσίπρα πρωθυπουργό. Αυτό γίνονταν παλιά. Αυτές οι χαριστικές μες ένα βράδυ που κάποιος έπαιρνε κανάλι επειδή δόξαζε, όχι με αυτά τα λόγια, υπογείως, τον πρωθυπουργό τον τότε, αυτά γινόντουσαν παλιά. Ήταν το παλιό καθεστώς. Τώρα γίνονται διαγωνισμοί κανονικοί από σωστό, το ΕΣΟΡΟΥ του ΣΥΔΕ. Μπορεί να πιστεύει ο άνθρωπος δυνάμεις του και λέει με το διαγωνισμό, εγώ θα τα καταφέρω. Ο Γεροβασίλη που είδε το Σαββίδη να κατηγορεί, όπως είπε η ίδια. Καλά τη λέει οικονόμου, δεν κατηγορούσε. Είχε βγει και λέει, εγώ ήθελα να αποκλείσω τους άλλους και μπήκα επειδή πρέπει και μου είπανε. Ναι, δεν το. Ήταν και κάθιδροι εκείνο το βράδυ γύρω Βασίλη. Δεν ναι, το... ναι, μπράβο. Που είχαν μείνει τα παιδιά εκτός παιδικών στάδιων. Δεν ήταν εκείνο το βράδυ, ήταν μετά όταν βγήκε το Σουρού. Α, ναι, στο ΕΣΤΕ. Αλλά όλα αυτά στο είναι στο, στο ίδιο θέμα. Στο ίδιο θέμα, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά με τη διαπλοκή. Είναι πολύ καλό ότι πατάσε τη διαπλοκή σε αυτόν τον τόπο και προχωράμε για τα άλλα. Τα καταστήματα θα ανοίξουν Κυριακές. 30 Κυριακές για αρχή και κηρύσσεται όλη η Αττική τουριστικός προορισμός. Άρα όλοι είμαστε τουρίστες. Άρα, Γιούργια, να ψωνίσουμε την Κυριακή ραντεβού στα καταστηματάδικα. Και ευτυχώς. Τώρα, γιατί είναι ότι είχαμε αγοραστική δύναμη, δεν είχαμε χρόνο. Εννοείται τώρα. Δεν βρίσκαμε ανοιχτά μαγαζιά. Αυτό που λέτε όλοι, δεν έχουμε λεφτά, είστε πολύ πίσω. Εγώ δεν είπα δεν έχουμε, λέω έχουμε. Λέω έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Το λένε όλοι, δεν μας λείπουν τα λεφτά μας. Ανανεώστε επιχειρήματα και λεφτά έχουμε και χρόνο θέλαμε και τώρα θα μπορούμε να ψωνίζουμε. Αυτό. Υπάρχει ένα θέμα όμως ηθικό που το αντιμετωπίζουν οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Επειδή Κυριακή είναι η 8η μέρα που ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και την 8η. Έχει ορίσει. Τότε την έφτιαξε, ναι. Και τον 8η. Δεν θυμάμαι. Ο όχι, ξεκουράστηκε. Ναι, κάποια μέρα, δεν θυμάμαι. Τώρα, Παρασκευή, Πέμπτη, ποτέ έκανε αυτό το θαύμα. 8η πάντως μέρα εβδομάδα δεν έχει. Ναι, ήταν το τραγούδι της Αλεξίου, έχεις ένα δίκιο. Ναι. Έβδομη πιο μέρα. Μετά βγήκε. Πιο μετά βγήκε το τραγούδι. Ρασούλ, στην 8η μέρα ο Θεός. Ναι, πιο έφτιαξε μετά. Τον Μπαγκλαμά. Έλεγε το τραγούδι. Ο Μπαγκλαμά μπορεί να φτιάχτηκε. Κυριακή φτιάχτηκε την 7η. Όχι, όχι. Εγώ μπερδεύω τον Μπαγκλαμά με την έννοια άνθρωπος. Έχω ένα τέτοιο θέμα και γι' αυτό μπερδεύω και τις μέρες. Αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα, το προσπερνάμε. Την Κυριακή είναι κλειστά τα πάντα γιατί είναι αφιερωμένη στο Θεό. Ας γυρίσουμε στο όλη μέρα είναι αφιερωμένη στο Θεό. Όλη μέρα έχουν Κυριακή. Δεν μπορεί να αφιερωμένη μέχρι τις 10 το πρωί. Έχει ένα θέμα. Πα στην εκκλησία τελειώνει. 10 τελειώνει. Ο Δημήτρης Καμένος, λοιπόν, ο βουλευτής, ναι. Τον ΑΝΕΛ, που θα πρέπει να ψηφίσει όλο αυτό, έχει ένα θέμα με όλα αυτά, με τις Κυριακές και κυρίως με τον Θεό. Οι αριστεροί θέλουν το καλό του εργάτη, το οποίο το καλό του εργάτη είναι να μην δουλεύει την Κυριακή, γιατί το έχει διεκδικήσει και ορθώς, γιατί να το πω και η θρησκεία λέει, να το πούμε κι αλλιώς. Τι λέει ο Θεός, την Κυριακή αναπαύσου. Δεν πάμε ενάντια στη θρησκεία, ούτε εμείς, ούτε εγώ που είμαι βαθιά θρησκευόμενος, ξέρετε κτλ. Είναι έτερον εκάτερο. Εδώ πρέπει να γίνει μια θυσία. Νομίζω ο Θεός θα καταλάβει, αρκεί να καταλάβουν και οι πολιτικοί. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου. Ελπίζω, εγώ ελπίζω ο Θεός να καταλάβει. Νομίζω ο Άγιος Πέτρος όταν έρθει η ώρα θα το έχει σημειώσει αυτό. Ποιοι ψήφισαν, θα πάρει τα πρακτικά της Βουλής. Ποιοι ψήφισαν ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή, είσαι και εσύ μέσα, περάστε δεξιά, δεξιά, αριστερά, στην κόλαση. Είναι αμάρτημα αυτό, είναι σοβαρό αμάρτημα. Ναι, και άκουσε ναι, εδώ ο θεοσεβούμενος ο άνθρωπος, που σέβεται το Θεό κυρίως και την πίστη, πώς το μπαλαμουτεύει για να το περάσει στους χριστιανούς ψηφοφόρους του, ότι ελπίζει ο Θεός να καταλάβει την ψήφο. Τουλάχιστον. Τι άλλο θα ακούσουμε. Να με λυτρώσει κάποτε. Από όλα. Αυτοί όλοι διαχειρίζονται τύχες δικές μας. Τώρα όλο αυτό που θα. Τις δώσαμε εμείς τις τύχες πάνω τους. Πώς έγινε. Ποιο εκλογικό σύστημα. Ποια δημοκρατία είναι αυτή που τα παίρνει από εμάς. Έχεις ερωτήματα τώρα να πεις. Ναι, μα είναι δυνατό. Αυτός. Ρώτα, να δούμε ποιος θα απαντήσει. Αυτός αποφασίζει για σένα. Τι 2-0 είχαμε πια, 1-0. Ναι, πριν νίκησα. Α, ναι, και τώρα νίκησε πάλι. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ευχαριστώ. Ο ένας μήνας το χρόνο που μπαίνει παραπάνω στους αυτούς τους εργαζόμενους που θα δουλεύουν, φαντάζομαι θα τον πληρωθούν διπλά για την Κυριακή. Εννοείται. Δεν όχι, θα τώρα γίνουν προσλήψεις ειδικά εργαζομένων για την Κυριακή. Με διπλό μεροκάματο. Επειδή είναι Κυριακή. Μα τι το. Αυτή λέει. Μα δεν ούτε θα το εκμεταλλευτεί κανένα επιχειρηματία τύπου ότι με τα ίδια έλα και πολλοί σου είναι περιμένουν 300 με απ' έξω. Απειλή με στην επιχείρηση. Ξέρετε, ανοίγουμε Κυριακή. Θα έρθείτε. Ναι. Δεν θα σου πει παραπάνω, θα σε κοιτάξει. Θα έρθείτε. Ποιο θα πει, ξέρετε, Κυριακή ήταν για να μαζεύετε οικογένεια, γιατί την έχω κάνει την οικογένεια και πρέπει να τη βλέπω, γιατί τις άλλες μέρες δεν. Ποιο θα τολμήσει να τα διατυπώσει όλα αυτά. Μια, κατά τα άλλα, ανάπτυξη. Κυβέρνηση, όχι, θα μπορούσε να το επιβάλλει. Ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη, αλλά ας πούμε εκεί υπάρχει αντίμετρο ότι ναι, ένας μήνας παραπάνω το χρόνο, αλλά το Πάσχα δεν θα παίρνετε μισό δώρο, θα παίρνετε ολόκληρο και το καλοκαίρι όχι μισό επίδομα ολόκληρο. Θα προβλεφθούν αφού ήθελε η Βελκουλέσκου. Τελικά να πάρει ένα μισθό παραπάνω το χρόνο εργαζόμενο. Η Βελκουλέσκου που είναι από τη Ρουμανία. Ναι. Με τον Τζακαλώτο που είναι αριστερός, θα τα ρυθμίσουν όλα αυτά για το καλό του εργαζόμενου. Για πιανού καλό τα κάνουν. Εντάξει, δεν το ήξερα. Τώρα ναι. Του ολιγάρχη πολυκαταστηματάρχη. Όχι, δεν το ήξερα. Νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται για τις πολυεθνικές, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και μεγάλων καταστημάτων. Ποιος βοηθιέται αυτή, τα μπακάλικα βοηθούνται με αυτά. Εννοείται ποιος θα βοηθάει. Να λυτρωθούν το συντομότερο. Το μαγαζί το μόνο του στο στενό στην Αγίου Μάρκου, ξέρεις με τι χαρά περιμένει την Κυριακή. Λύτρωση μια ώρα αρχίτερα. Θα κλείσω σε ένα μήνα για σε 2,5 χρόνια. Τι άλλο, θα πάει να συναγωνιστεί τώρα το Άτικα με τους εργαζόμενους των 200-300 ευρώ, ο δίπλα ο γείτονας. Θα είμαι και εγώ ανοιχτός την Κυριακή. Θα έρθετε και σε μένα να δείτε τη βιτρίνα. Ναι. Θα είμαι εδώ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Πανικός στην Αγίου Μάρκου έξω το κατάστημα του κυρίου. Ρεύματα. Θα περιμένουν όλοι κόλλες. Τι γίνεται στην Αγίου Μάρκου. Ρεύμα ανοιχτό όλη μέρα. Να έχει να πληρώνει ΔΕΗ. Υπαλλήλους που πρέπει να έχει για να περάσουμε εμείς απ' έξω που θέλουμε να είναι ανοιχτά τις Κυριακές, να ρίξουμε μια ματιά στην καλύτερη να μπούμε. Πόσο το έχεις, ωραία, γεια. Αυτά είναι όλα. Δεν πληρώνεται αυτή η σχέση του πελάτη δεν με τον καταστηματάρχη. Αυτά είναι στα πλαίσια μιας συμφέρουσα συμφωνίας. Ευρώπη λέγεται. Α, Ευρώπη. Ευρώπη λέγεται. Ευρώπη αγάπη. Και οι ευρώδουλοι τα τραβάνε αυτά. Ευρώπη λέγεται. Δύσκολες λέξεις. Πάμε ευρωατλαντισμό. Δώσε ευρωατλαντισμό. Όχι, όχι. Α, είναι για άλλα. Τα ευρώδουλοι και αυτά τώρα είμαστε για να πάμε για τέτοια. Δύο σύνθετες. Σιγά-σιγά. Για λυκοσυμμαχία θα ακουστεί. Λυκοσυμμαχία. Ναι, σύνθετες λέξεις αλλού. Αυτά δεν καταλαβαίνω. Στον Περισσό, άμα θέλετε σύνθετες λέξεις. Εδώ θα συνεννοούμαστε. Ωραία. Ευρώπη είναι αυτό. Κανονικές λέξεις. Άμα είναι Ευρώπη, είναι το δεύτερο. Δούλη της Ευρώπης. Πειράζει να πει αυτό. Πρέπει να πει ευρώδουλη. Ναι, παιδί μου, βαριέμαι να πω την περιφραστική φράση. Όλο αυτό μαζί. Και λένε όλα αυτά και χωρίς έρπη, έτσι. Και χωρίς έρπη. Χωρίς έρπη, αυτό που λέμε το Airbnb. Ξέρεις, χωρίς. Ήθελε να το κάνει ο Σαμαράς. Αλλά επειδή ήταν αντιπολίτευση το Τσίπρας, έρχεται να το κάνει ο Τσίπρας τώρα αυτό. Και δεν πέρναγε και επί Σαμαρά, το να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν θα πέρναγε. Θα μας ρίξει κάθε μέρα στον δρόμο. Αυτό. Ενώ τώρα. Τώρα ήταν μια καλή ευκαιρία. Τώρα σου λέει είναι ανάγκη, μας πίεσαν. Εγώ λέτε θεωρώ τώρα, για να μην αφήνουμε και λάθος εντυπώσεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, τάχα μπορεί να εξυπηρετεί το σύστημα, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Χαζομάρες. Και να γίνεται άθελά του. Ναι. Δεν είναι ότι εκβιάζεται. Εκβιάζεται. Το θέλει. Ποιο το θέλει, μωρέ, τώρα του βλέπει το θέλει. Δεν λες ο Τσακαλώτος μπαίνει να βγαίνει κλαμμένο τέτοιο. Ο Τσακαλώτος τον λυπάμαι πάρα πολύ. Έχει γεράσει η τσάντα, έχει γεράσει. Έχει γεράσει και η τσάντα. Και ο ίδιος έχει ασπρίσει η τσάντα, έχει ασπρίσει και ο Τσακαλώτος. Η Αχτσιόγλου. Τι όμορφη που μπήκε στην πολιτική, τι βλέπεις πως έχει γίνει. Εμένα μου αρέσει ακόμα. Καλά, εσένα που σε Μερακλής. Εντάξει. Αλλά γενικώς μεγάλο βάρος γιατί κόβει μόνο 18% της συντάξης. Ο Τζανακόπουλος έχει μπει σαράκι σε αυτό το ξύλινο λόγο που έχει. Σαν πιο ξύλο σε λίγο θα είναι. MDF. Το άτιμο ξύλο, όχι το τίμιο. Το άτιμο. Να μείνουμε λίγο στον Καμένο γιατί είπε κι άλλα. Τώρα για την αναδυστυχία λόγων και πράξεων θα μου απαντήσετε μέσα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Δεν υπάρχει αναδυστυχία. Όλοι πιστεύουν ότι θέλουν με το πρόγραμμά τους να το υλοποιήσουν. Όταν όμως εξαρτάσαι. Εντάξει, εγώ τώρα ήμουν εκτός τάξης, αλλά τέσπα κάποιοι δεν ξέρανε τι γίνεται στην Ευρώπη και πώς λειτουργούν αυτοί οι τύποι εκεί έξω και το δούνε του. Δυστυχώς πέσαν έξω. Και ο ΓΑΠ, και ο Βενιζέλος, και ο Σαμαράς, και ο Τσίπρας. Είχαν άλλες, είχαν Ζάπια, είχαν ΔΕΘ, όλοι. Δεν υπάρχει αναντιστοιχία. Δυστυχώς η διαπραγμάτευση και η απέναντι που στο τραπέζι σε διαλύουν. Διότι έχουν την ισχύ, ποια ισχύ, το να σε δανείζουν. Βρε παιδί μου, να μην ξέρουμε ότι είναι η Ευρώπη απέναντι, ότι σε δανείζουν και πέπες έξω. Και ο ΓΑΠ, το ΓΑΠ λέει τον Γιώργο Παπανδρέου, και το Σαμαρά, και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Μα να μην ξέρει τίποτα ότι στην Ευρώπη δεν θα σε αφήσουν να κάνεις αυτά που θέλεις. Να μην περνάει από το νου τους ότι είναι η λυκοσυμμαχία, η οποία στο Κολοσσέο μέσα, όταν πας και είσαι εσύ και τα λιοντάρια, θα σε φάνε τα λιοντάρια. Δεν πέρασε από το νου του καμένου ότι το λιοντάρι δεν νικέται έτσι. Και να πέρασε, έχουν δεχθεί ως κυβερνητική πλειοψηφία ότι υπήρχε αυταπάτη. Ναι, και. Αυτό. Τι αυταπάτη. Νόμιζαν άλλα. Πρωθυπουργός είναι. Ναι. Δεν είσαι εσύ που έχεις αυταπάτες. Ούτε εσύ έχεις. Εγώ δεν το είπα τουλάχιστον. Είχαμε αυταπάτες. Όλοι μπορεί να έχουν αυταπάτες σε αυτόν τον τόπο εκτός από τον Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται. Στα σοβαρά να έχεις αυταπάτες. Τελικά γίνεται. Εγκρίνεται και από το λαό. Σωστό. Για αυτή την αναντιστοιχία. Και ο γάλακτος γίνεται. Γίνεται. Ότι είναι σοκολάτα. Σοκολατένιος, ναι. Σοκολάτα, όχι. Όχι, προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Για το χαλβά, μωρέ. Για το χαλβά. Θα μου εξηγηθεί ο χαλβάς, θα μου πει. Δεν ξέρω, πολλά λέγονται. Καραδοκί και ένα εσούρου που λες χαλβά. Δεν είπα, ότι ο χαλβάς που έχει σοκολάτα είναι κακό. Από το αμύγδαλο, όχι, είναι καλύτερο. Είναι σκέτος ωραίος. Σκέτος, όχι. Αλλά με τη σοκολάτα. Άρα έχεις δίκιο. Λοιπόν, και ένας κουρουμπλής έτσι για το τέλος. Γκαλεί ο κουρουμπλής την αντιπολίτευση κάτω στη Βουλή, επειδή άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν μετεκλογικά και προεκλογικά. Ο Κουρουμπλής. Ο Κουρουμπλής. Λαγός στην πτέρη έσυρε κακό του κεφαλιού του. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί κάποια στιγμή να κυβερνήσει την Ελλάδα να διακατέχεται από τη λογική του χρυσόψαρου. Ξέχασαν τα ζάπια. Ξέχασαν προεκλογικά τις δεσμεύσεις του στον ελληνικό λαό και τι κάνανε μετά. Βρε κουρουμπλί μου, έχεις κοροϊδέψει τους άλλους. Έχεις κοροϊδέψει όσο κανένας άλλος. Όχι, δεν κοροϊδέψαν οι Σαμαράδες και οι Μητσοτάκηδες, αλλά εσείς είστε κορυφαίοι, είστε πρωταθλητές, είστε πρώτοι. Δηλαδή, Πριτάνης είστε. Εγώ τη δέχομαι τη δήλωση αυτή. Ναι. Εάν αλλάξει τη λέξη ζάπια με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν ταιριάζει τα μαμ. Ισχύει, μα ισχύει. Δεν είναι ίδιο. Όλα ισχύουν. Για ποιον το λέει άρα. Απέναντι. Για τους άλλους από κάτω. Για το Λοβέρδη και για όλους αυτούς που του λέγανε διάφορα χτες. Αυτά τα παράλογα και παράλογα. Καλά, όχι ότι η Λοβέρδη και όλοι αυτοί. Μα εννοείται. Δεν κοροϊδεψαν ή δεν εξαπάτησαν. Φουλ. Καλά, όχι τόσο. Αυτοί έκαναν άλλο. Εγκλημάτισαν με άλλο τρόπο. Αυτοί έφτιαξαν τις δομές. Οι Λοβέρδη αυτοί έφτιαξαν τις δομές για να πατήσει πάνω αυτό και να είναι άλλο πολύ ευχάριστο και να περνάνε όλα. Εγκλήματα, στα μνημονιακά εγκλήματα έχουν μερίδιο όλοι και τούτοι και οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι προφανώς μεγαλύτερα, και γιατί ετούτοι είναι μόνο δύο χρόνια και. Αλλά στην κοροϊδία ετούτοι είναι πρώτοι. Τόσο πολύ κοροϊδία δεν είχαν πει. Άλλοι λέγανε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε. Δεν ξέρω, εκείνο. Νομίζω είχαμε συνηθίσει, γι' αυτό δεν φαίνεται. Όχι, δεν είχαμε συνηθίσει. Γιατί ετούτοι έρχονται και με το πρόσχημο, ναι, μπράβο. Είχαμε μεγάλη προσδοκία. Ο κόσμος. Έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα να διαβάσω, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, για πες. Λοιπόν, για τις Κυριακές. Μπορεί να μην το διακρίνεται έτσι εύκολα, αλλά το μαγαζάκι μπορεί να μείνει ανοιχτό Κυριακές και όχι αυτό του μολ. Και θα δείτε ότι τα έξοδα αυτά θα κλείσουν πολλά μολ. Όπως έχουν κλείσει τα παλιού τύπου εμπορικά κέντρα. Υπομονή θέλει. Ο Μπακάλης σβήνει και καμιά λάμπα. Ο άλλος που κλιματίζει 10.000 τετραγωνικά, τι να γλιτώσει. Τι είναι αυτός. Δεν ξέρω. Ποιος είναι. Αυτός αγάπη μου που κλιματίζει 10.000 τετραγωνικά. Το δάνειο που θα πάρει θα του το σβήσουν σε λίγα χρόνια μετά η κυβέρνηση. Το μόλ αγάπη μου που κλιματίζει 10.000 τετραγωνικά είναι χωρίς άδεια. Και την πήρε έτσι την άδεια και την έφτιαξε. Οπότε δεν έχει έξοδα τέτοια. Λοιπόν, απλά. Άιντε. Και το δάνειο θα σβηστεί. Άιντε. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Να πάμε. Έχουμε και εκλογές στη Γαλλία. Έτσι εξηγείται και η μουσική από κάτω. Νίκησε ο Μακρόν, έμαθα στο debate. Πώς νικάει κανείς. Έτσι γράψαν, νίκησε. Άμα νίκησε, εντάξει. Ναι. Πολύ θετικό για είναι την Ευρώπη. Είναι αυτό που γράφουν τα site που με πομπόδεις τίτλους. Ναι. Νίκησε στο debate ο Μακρόν. Δείτε θετικό αυτό το βίντεο πριν το κατεβάσουν. Θετικό. Είναι η Λεπέν ακροδεξιά απειλή να πάρει την Προεδρία, θα πάρει ένα 40%. 40% ακροδεξιά στη Γαλλία, το κέντρο της Ευρώπης, 2017. Και έχουμε θετικό γεγονός και θα πανηγυρίζουμε που βγήκε ο Μακρόν. Πολύ ωραία όλα αυτά για την Ευρώπη. Το άλλο το σημαντικό νέο της μέρας είναι και θλιβερό. Τι έγινε? Ο Φίλιππος, σύζυγος Ελισάβετ, αποσύρθηκε, εγκατέλειψε παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα. Και πώς, χειρεύει θέση, δηλαδή τώρα ποιος θα κάνει τα βασιλικά καθήκοντα του Φιλίππου? Είναι ένα θέμα αυτό. Πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω. Οι αρμοδιότητες που περνάνε. Brexit, τι αρμοδιότητες έχει ακριβώς? Δεν ξέρω. Να είναι εκεί ντυμένος. Να ντύνεται. Θα βάλω σήμερα τη στολή νούμερο. Βαρέθηκε. Είναι βαριά αυτά τα σιδήρια. 95 χρονών. 95 χρονών, αλλά και 95 κιλά βάζει πάνω του χρυσό. Το κάνει 60 χρόνια όλο αυτό. Το κάνει. Κάθε μέρα. Δεν τον παίρνει. Ο Θεός σου λέει. Ξέρεις όμως ότι είναι Ελληνόπουλο ο Φίλιππος? Να τα! Αυτά δεν ξέρετε. Τα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που μας πήραν το θόκο. Ποιος πήρε το θόκο ξέρεις, του Φίλιππου? Πριν. Καλά, σταμάτα, δεν πάει έτσι. Α. Πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν πολιτικός εξόριστος, ο Φίλιππος. Και αυτός. Πολιτικός εξόριστος. Στην Αγγλία. Ναι, καλά. Ναι, έφυγε εδώ από την Ελλάδα. Εδώ γεννήθηκε, στο Μόνο Ρεπό της Κέρκυρας. Μπαμπάς του ήταν ο πρίγκιπας Ανδρέας. Που ήταν γιος του Γεωργίου του πρώτου του βασιλιά. Αδερφός του. Μετά τον Όθωνα ήρθε ο Γεώργιος. Ναι, ναι, ναι. Μετά τον Όθωνα ήρθε ο Γεώργιος ο πρώτος. Ωραία. Είχε κάνει 6-7 παιδιά, δεν θυμάμαι. Ένα από αυτά ήταν ο Ανδρέας. Ένα άλλο ήταν ο Κωνσταντίνος που έγινε βασιλιάς με τον Βενιζέλο που είχαν κάτι θέματα. Αυτό λέω, αδερφός του Κωνσταντίνου του πρώτου. Μπράβο, του Κωνσταντίνου του πρώτου. Ο Ανδρέας λοιπόν έκανε το Φίλιππο στο Μόνο Ρεπό. Αλλά εκεί στη Μικρασιατική καταστροφή φύγαν πολιτικοί εξόριστοι και αυτοί. Πηδάγαν στα καράβια. Δεν έχω εικόνα, όχι. Δεν υπάρχει βίντεο. Λογικά δεν θα ήταν. Ναι, μωρό κι αυτός. Ναι. Σαν τον Κυριάκο. Πω. Έχουμε πολλούς εξόριστους. Πηδήξαν, πέδειξε πάνω στο καράβι, στο Βρετανικό. Πώς το λένε και αυτό. Και τον σπρώξανε κάτω και έπεσε στην Αγγλία. Brain drain λέγεται. Brain drain. Φεύγουν. Ένα, ο Φίλιππος ήταν πρωτοπόρος αυτού. Brain drain. Πού ξέρουμε όμως, πού έχει αποδειχθεί το brain. Τον διάλεξε η Ελισάβετ. Χαλό, έχει κάνει αυτό τον Κάρολο. Έκανε γιο... τον Κάρολο. Έκανε για τον Κάρολο, σωστό. Οπότε βρήκε όμως την τύχη του ο Φίλιππος, έφυγε από την Ψωροκόστενα και κοίτα τον τσακ βασιλιάς εκεί. Και όχι τσακ βασιλιάς εκεί, και να λέει δεν θέλω και βασιλιάς. Πρέπει να είναι ή δεύτερος ξάδερφος ή θείος του κοκκού. Του κοκκού. Όχι, είναι, δεν είναι δεύτερος ξάδερφος. Είναι. Όχι, δεύτερος ξάδερφος είναι. Όχι, πρώτος ξάδερφος είναι. Ο Ανδρέας, μπαμπάς του Φίλιππου. Και ο Κωνσταντίνος, παππούς του τέτοιου. Παππούς ήταν, είναι θείος. Είναι θείος. Η οικογένεια έχει θέματα, το καταλαβαίνεις. Θείος, ναι. Αλλά έχουμε και εμείς μερίδιο σε όλα αυτά, γιατί ήταν Ελληνόπουλο, γεννήθηκε εδώ. Τοποθέτηση δεν έχει κάνει ο κοκκός? Όχι ακόμα. Όχι. Αναμένεται. Ναι. Αναμένεται τοποθέτηση κοκκού. Ναι, σωστό, σωστό. Ο Φίλιππος, ο γιος κοκκού, που έχει και το ίδιο όνομα με τον Μπάρμπα. Ο κοκκός έχει γιο Φίλιππο. Νικόλαο, έχει ο και ο Παύλο. Τα έχει χάσει λίγο. Δεν ξέρει τα βασικά Φίλιππο του πολιτεύματος. Η Σοφία έχει Φίλιππο. Το Φίλιππο Νάκα. Α, ναι, ο Νάκα. Μπράβο. Μπράβο. Και έλεγα κι εγώ. Τη οικογένεια. Α, του Αλέξανδρου Μωρέ. Ο άλλο ήταν Φίλιππο. Ποιο άλλο? Του Μέγα. Μπέρδεμα. Καλά θυμόμουνα. Καλά θυμόσουνα. Καλά θυμόσουνα. Λοιπόν, λέει ο πατέρα του Αλέξανδρου. Ναι, αυτό είπα. Και αυτό πολιτικό εξόριστο. Δεν θα ήταν, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, λέει εδώ να σε ρωτήσω με ανεκριτικό. Κατά μία έννοια και ο Αλέξανδρος πήγε να βρει το Μέγας. Πήγε να βρει το μέλλον του σε άλλες χώρες. Δεν έμεινε εδώ στην εδώ Ελλάδα. Εδώ δεν το βρήκε, όχι. Χώρα της ξενιτιάς από τότε. Άστα. Φεύγουν όλοι. Ο Κούλης, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φίλιππος της Ελισάβετ. Για καμαριέρες μας είχαν από τότε, γκαρσόνια. Από τότε. Πήγε στη Βαβυλωνία να κάνει την καμαριέρα. Και ο τώρα σου εκπλήσεσαι που είναι η Αθήνα τουριστικό θέρετρο. Και θέλουν να μας κάνουν όλους τουρίστες να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή. Ξανά γιατί από υγεία. Τότε, από τους Αλεξάνδρους έγινε αυτό. Αυτοί το πλασάρανε. Νομίζω. Και ήρθε ναι. Τώρα είχε στρώσει. Πολύ καλά τα λες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και πάτησε πάνω στο Μέγα Αλέξανδρο. Δώσε επιχειρήματα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Μπραντ Πιτ. Όχι, ποιο έκανε ο Αλέξανδρο. Ο άλλος. Ο Colin Farrell. Ο Colin Farrell. Colin Farrell. Μπράβο. Ο Πίτ ήταν στο. Τον Αχιλέα έκανε. Τον Αχιλέα. Τον Αχιλέα. Τι έγινε όλοι αυτοί. Το ξέρω. Ταινία. Ένας ταινία και ο άλλος. Χόλιγουρ. Σιγά, ρόλος. Λοιπόν, λέει εδώ να σε ρωτήσω ένας. Έχει και σκηνοθετική παρένθεση έτσι, οδηγία. Με ανακριτικό ύφος Αποστόλη. Λέει να σε ρωτήσω. Και τι ήθελες, ρε Θύμιο, να μας πάνε στη Δραχμή. Μήπως είσαι με το Σόιμπλε. Αυτό εννοεί, φαντάζομαι το. Λοιπόν, απάντα. Τι να πατήσει τη βλακεία. Τι θα πατήσει, σοβαρό. Όποιος θέτει ένα θέμα για αυτά που γίνονται τώρα, πρέπει ντε και καλά να θέλει κάτι άλλο. Ένα μήνυμα ήταν. Ναι, αυτό λέω. Ναι, εντάξει. Δεν γίνονται αυτά. Όποιος κάνει κριτική ή κάτι δεν του πάει καλά τώρα ή επισημαίνει τα αρνητικά του σήμερα, δεν σημαίνει ότι θέλει κάτι άλλο. Και πάλι το έχουμε πει 20 φορές. Είτε δραχμή, είτε δολάριο, είτε πέσος, είτε σκούδο, είτε πετσέτα. Η φτώχεια είναι φτώχεια, ο πλούτος είναι πλούτος, η αδικία είναι αδικία. Δεν είναι κάνει το νόμισμα τη δικαιοσύνη και την ισότητα και την αξιοπρέπεια. Άλλα πράγματα κάνουν. Το νόμισμα είναι εργαλείο. Κατάλαβα. Άρα θες ευρώ. Αυτό κατάλαβα. Είσαι υπέρ του ευρώ. Αυτό κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα. Είπε δεν θέλω κάτι άλλο. Άρα. Συγχαρητήρια. Άρα. Αυτό το άρα μα είχε 500 λαό. Λέει κάποιο κάτι, ο Τσίπρα λέει θα σκίσω τα μνημόνια. Άρα θα είναι καλό. Αριστερό. Άρα να τον βγάλω. Αυτό το άρα μα έχει τρει λέξει. Τρία γράμματα. Άρα και βαρεμάρα. Το έλεγε και ο Ρίτσος. Το άρα και το βαρεμάρα. Καλά, πάνε μαζί. Ο Ρίτσος πάντα ξεκινούσε τα πείματα του. ΕΑΜ. Τρία γράμματα. Κουκουέ. Τρία γράμματα. Ξεκινούσε πολλά πείματα έτσι. Εδώ, άρα. Τρία δράματα. Πω. Παιδιά. Ναι. Και έχουμε και μια Αχτσιόγλου περιμένει. Στην... Α, όχι, ναι, η Αχτσιόγλου. Πού είναι το εφάκι. Έχουμε μια Αχτσιόγλου, μιλάει για τη σφαγή που κάνει στα θέματα του Υπουργείου της. Σε κάθε περίπτωση αυτό που διασφαλίσαμε είναι να υπάρχει ένα ταβάνι ώστε σε καμία περίπτωση ακόμη και στις πιο υψηλές συντάξεις να μην υπάρχει η παρέμβαση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από το 18%. Από το 18% σε αυτή την περίπτωση όταν μιλάμε για τις συντάξεις, μιλάμε για συντάξιμες αποδοχές, δηλαδή είναι και οι επικουρικές μέσα ή είναι οι κύριες συντάξεις. Μιλάμε για τις συντάξιμες αποδοχές, αυτό το ποσοστό είναι ποσοστό στο σύνολο της σύνταξης. Πρόσεξες μια μικρή λεπτομέρεια πόσο πασοκάρα είναι η Αχτσιόγλου. Γιατί λέει. Και η Αχτσιόγλου πασοκάρα. Καμιλικό. Θα σου το αποδείξω μόλις τώρα. Με αυτό που είπε. Φροντίσαμε, λέει, με αυτή μας την παρέμβαση να είναι 18%. Μείωση εννοεί. Τσεκουριά. Περικοπή. Δεν το λέω όμως έτσι. Λέει παρέμβαση στις συντάξεις. Αυτό είναι το Πασόκ. Το Πασόκ είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι. Το μακελιό και τη δολοφονία την παρουσιάζει με άλλες λέξεις. Δεν νομίζω ότι είναι Πασόκα. Νομίζω ότι είναι επιρροή από Πασόκους που έχουν εκεί μέσα. Όχι, Πασόκα είναι. Έχει υπάρχει λίγο σπιριτζοφρένεια που λέμε. Πασόκα είναι και μια που λέμε για Πασόκ. Σήμερα είναι εορταστική μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ανεπίσημο Πασόκ. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται. Ωραία. Ξέρουμε όλοι τι είναι. Ξέρουμε τι ήταν το Πασόκ, ξέρουμε τι είναι σήμερα το Πασόκ, ξέρουμε τι είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέρα γιορτής για το ΣΥΡΙΖΑ, θα δοθεί μια μικρή δεξίωση ταπεινή και μετά των ημερών. Όχι, στην Κεσαριανή. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, ξέρεις γιατί. Το ίδιο έτσι μνημείο. Μπορείς να φανταστείς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα τιμά τη σημερινή μέρα επέτειο, γιατί σαν σήμερα έγινε σημαντικό γεγονός. Τι είναι, 4 Μαΐου, τι ήτανε. Σαν σήμερα 4 Μαΐου του 79 βγήκε η Θάτσερ πρωθυπουργός. Α, οπότε έχει γιορτούλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γιορτή μέσα εκεί, νεοφιλελεύθεροι έτσι ξεκίνησαν εκεί τα νεοφιλελεύθερα. Σωστό. Οπότε λογικό. Ένα τσάι το απόγευμα, ένα κουλουράκι, πιο ένα μπράντι, κάτι να το γιορτάσουν. Ένα τσάι. Θα πάρουν ένα τσάι στην tea time. Ναι. Θα πάρουν ένα τσάι όπως γίνεται. Συνήθως ένα ωραίο περιστατικό. Πάλι καλά, γιατί παλιά που τσάι. Τώρα. Λοιπόν. Έφυγε και ο Τσάνκ τώρα που είναι κατά που πάτε. Ναι, πώς θα το έλεγες, ας πούμε, Πού ωραίστης, ναι. Έφυγε ο Τσάνκ. Τώρα, πού Τσάνκ. Λοιπόν. Έγινε ένα ωραίο. Ο Κινέζος Θεσσαλονικός. Ναι, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι οι Κόσκο, μη θυμώσουν οι Κινέζοι τώρα που έφυγε ο Τσάνκ και έχουμε θέματα. Μη δώσουν το ελληνικό πίσω. Μη δώσουν τα λιμάνια πίσω. Το ελληνικό δεν το έχουν πάρει οι Κινέζοι. Δεν πάρει 25%. Κάτι λίγο και οι Κινέζοι. Ναι. Το Κόσκο είναι. Γιατί μαθαίνω ότι θα έχουμε διπλωματικά θέματα επειδή διώξαμε τον Τσάνκ από το Survivor. Και έκλεισε το μάτι ο μισθοφόρο του άλλου. Εδώ θα έχουμε εθνικά θέματα και έχουμε την άλλη εβδομάδα και Eurovision. Και έκανε μισθοφόρο, δεν το δαθώ. Έκλεισε το μάτι μόλι έφυγε ο Τσάνκ. Τον βγάλαμε. Στου διάσημου υπάρχει προδοσία. Απα. Είδα σε ένα site σήμερα το πρωί που τα βλέπω, τα ενημερωτικά για την πολιτική κατεύθυνση που θα πάει η μέρα. Και λέει νέος Χανταμπάκης ο μισθοφόρος. Ναι, όχι μόνο αυτό, του προδιαγράψαν το μέλλον. Πάει αυτός. Αντίο. Αντίο, φίλε. Καλά, ο άνθρωπος όμως είναι τίμιος, είναι μισθοφόρος, δεν είναι κρόιδεψε. Δεν μας νοιάζουν μας αυτά, μας νοιάζουν τα εθνικά θέματα, οι μάχες. Ανοίγουμε μέτωπο με την Κίνα. Διώξαμε τον Κινέζο και έχουμε θέμα με την Κίνα. Νόμιζα για άλλες μάχες που ήταν στημένο προχθές που ήταν παιχνίδι δύναμης και. Όχι αυτά. Γι' αυτό δεν είναι μάχη. Οι Κινέζοι δεν θα τα αφήσουν έτσι. Θα πάρουν και άλλο προβλήτα. Πω. Τώρα θα δεις, θα δώσουμε και τα δωδεκάνησα την αναχώρηση. Μην πάρουν το λιμάνι από το Σαββίδι μόνο. Όχι, η Θεσσαλονίκη δεν την παίρνουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί. Και αλλάξει τι δηλώσει. Επειδή είναι Κινέζο Θεσσαλονικιό ο Τσάνκ. Δεν είχε πάει ο νους μου. Δεν πήγε ο νους, πήγε ο δικός. Και όχι, θα μείνουν οι δηλώσει ότι είναι ο καλύτερο και κρατηθείτε από αυτόν. Είναι επιτυχία του μέλλοντος. Να μείνει φούσκα αυτό, όχι. Να έχει πάρει και κάτι. Λοιπόν, έχει ωραία ιδέα εδώ ένας φίλος. Λέει να στείλουμε τον Καμένο να φοράει τις στολές του Φιλίππου στην Αγγλία. Πολύ σωστό. Θα σκουριάσουν οι στολές. Τι θα φοράει ο Καμένος. Του Βασιλιά. Του Βασιλιά, ναι. Του έχει βάλει ο Καμένος και τι δεν έχει βάλει. Όλες έβαλε, δεν έχει βάλει. Αλλά του Ναβάρχου την έβαλε, που είναι η πιο πλουμιστή. Βασιλιά δεν έχει βάλει. Ναι, στις κάμερες. Περίμενε. Στις κάμερες. Εκτός πρέπει να γίνει το χαμός. Πρέπει να ντύνεται κάθε μέρα ο Καμένος. Θα συναντιούνται με το ΣΥΡΙΖΑ για φαγητό. Θα τον βλέπει με τον Αλέξη. Θα τον βλέπει ο Αλέξης ξαφνικά μια πανδεσία. Θα μπαίνει στο σπίτι του Καμένου. Ότι δεν ντύνεται ο Αλέξης. Τι. Ο Αλέξης αντί να βάλει καμιά γραβάτα στα κρυφά. Λένιν. Καμιά γραβάτα στα κρυφά. Καλά, τη φοράνε γραβάτε αυτοί μεταξύ του, φοράνε στο μαξιμό. Εγώ θα έπαιζα. Αν είμαι σίγουρο ότι δεν παίζουν ή δεν περνάει η ώρα, τι άλλο να κάνουν. Η χώρα πάει στον αυτόματο. Κοίτα, έβαλα Μέρκελ... γραβάτα με μνημόνιο. Η Μέρκελ πάει αυτό με το τέταρτο. Κοίτα μνημόνιο. Με τη φάτσα του Σόιμπλε. Ή να την κρατήσω για το πέμπτο. Mm, γραβάτα ακόμα, για το πέμπτο. Πολύ πένθυμη. Αυτά τα χρώματα που φαίνεται πένθυμη είναι για το πέμπτο. Ωραία. Ωραία, όλα αυτά περνάνε καλά. Ένα ωραίο περιστατικό έχει γίνει viral. Συνέβη χθες στην εκπομπή αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ το βράδυ, το απόγευμα. Είναι ο ρεπόρτερ από τη Βουλή που περιγράφει στο πάνελ της εκπομπής την δυσαρέσκεια του Νίκου Βούτση, Προέδρου της Βουλής, για την έκθεση που έβγαλε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ο καθηγητής Λιαργκόβας που λέμε, βγάζει εκθέσεις συνεχώς, οι οποίες μιλάνε κατά των μνημονίων, περιγράφουν μια αρνητική κατάσταση. Αυτές πέφτουν μέσα, οι εκθέσεις της Βουλής, και όχι προβλέψεις των Υπουργών, δεν μας νοιάζει αυτό. Έβγαλε λοιπόν άλλη μια έκθεση χθες και εξέφρασε μια δυσαρέσκεια ο Νίκος Βούτσης. Λοιπόν, αυτό βγήκε να το πει ο ρεπόρτερ, το λέει στην αίθουσα σύνταξης. Κάποια στιγμή τον παίρνουν όμως μετά, κλείνει το παράθυρο της Βουλής, αλλά μένει ανοιχτό το μικρόφωνο του ρεπόρτερ στη Βουλή και έγινε όλο αυτό. Αποκτά ιδιαίτερη ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο κλείνει αυτή η διαρροή από τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής, τονίζοντας ότι ο κύριος Λιαργκόβας μίλησε ουσιαστικά σαν εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. Και εδώ αποτυπώνεται ανάγλυφα η δυσαρέσκεια και η δυσφορία την οποία δημιούργησε ο κύριος Λιαργκόβας εδώ στη Βουλή. Ο οποίος κυρίως... απάντησε και εκείνος από την πλευρά του ότι είναι ανεξάρτητο το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Να πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τη δραστηριότητά του ότι δεν είναι κανένα. Είναι γνωμοδοτικό όργανο και μέχρι εκεί δεν είναι κάτι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το κλίμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα μεταξύ μας έχει και ένα δίκιο ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Βούτσης, να εκφράζει την δυσαρέσκεια για το Τάνικα το οποίο έγινε η μέρα. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, πες του Θοδωρού που υποστηρίζει τον πρόεδρο. Τη μέρα που έχει κλείσει η συμφωνία να βγαίνει αυτή η έκθεση από το Γραφείο Προϋπολογισμού. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Συνέβησαν χτες βράδυ στην δημόσια κρατική τηλεόραση. Συμβαίνουν γι' αυτό όταν μένουν ανοιχτά τα μικρόφωνα. Όταν έχεις μικρόφωνο μπροστά σου, το προσέξω. Μόνο προς το κρατάς. Γενικώς. Πώς το χειρίζεσαι γενικότερα. Και όλα τα υπόλοιπα. Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος? Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Καλύπτει το κοινοβουλευτικό. Το ξέρω, φατσικά μου έρχεται. Ναι, μωρέ, φωνή, δεν θυμάμαι τα ονόματα τώρα. Και ο Θόδωρος είναι ο αρχισυντάκτης της εκπομπής. Όταν λέει μπράβο στο Θόδωρο που γίνεται όλο αυτό, αναφέρεται στον αρχισυντάκτη της εκπομπής. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τις δεύτερες διαφημίσεις. Κάτι τέτοιες μουσικές, λίγο το φως, η θάλασσα, οι μυρωδιές. Όχι, και τα λόγια του παπά. Οι μυρωδιές και της φύσης και της κατσαρόλας. Αυτά είναι η καλή Ελλάδα. Α, και η δυνατότητα του κόσμου, του λαού. Η δυνατότητα. Η δυναμική. Και η δυναμική. Την έχει λίγο στο off. Mm. Φορτίζει. Φορτίζουμε. Πώς βάζουμε το κινητό να φορτίζει? Πώς βάζουμε το ξυπνητήρι, νομίζω είναι. Στο snooze είναι. Εντάξει, διάλεξε όποια παρόμοια. 9 λεπτά αργότερα. Όλα αυτά πάντως μαζί δίνουν ένα ωραίο μείγμα όλου αυτού του τόπου και αυτό είναι και το αισιόδοξο. Από πού αλλού να αντλήσει κανείς αισιοδοξία και ελπίδα. Εντάξει, από τον αγώνα του Ντάνου, καταλαβαίνω. Κάθε βράδυ. Είναι λίγο. Αλλά πέρα από αυτό. Και αφενός όλα αυτά που είπες, τι έλεγες πριν, Ελλάδα, τι είπες, αέρα, ήλιος και αυτά, τι έλεγες σε αυτά. Όχι, μου το μειώνεις. Τι είπες, το μειώνεις. Αυτή η μουσική που ακούμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Okay. Ο ένας πυλώνας, δηλαδή. Ένας το ένα πυλώνας. Πόδι μας που είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, το άλλο πόδι μας είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα που έχουμε να πουλήσουμε είναι ο Μίκης, ένα φως, που να πουλήσουμε. Δεν είπα ήλιος, είπα φως. Φως. Εσύ το μεταφράζεις όπως θέλεις. Κοιτάω τι είναι για το ταϊπέ, τι άλλο έχει ξεμείνει. Το φως έχει εννοείται. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, φως. Φως, τι είπα μετά. Θάλασσα. Θάλασσα. Αυτή και αν έχει πάρε εκεί, έχει πετρέλα μέσα. Μυρωδιές που σημαίνει η γη, η φύση. Μυρωδιές, πάνε και τα σουλατζίδικα. Ναι. Και μετά είπα κατσαρόλας. Εννοούσα και αυτά. Και κατσαρόλας. Πάνε ναι, και όλα έχουν πάει. Έχουμε για το ταϊπέδ ακόμα. Τα μισά τα έχει πάρει. Δεν τα έχει ξεπουλήσει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα. Όχι. Έχουμε ακόμα. Έχει κάνει δύο σουλατζίδικα που είναι ακόμα παραμένουν ιδιωτικά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Το καλό είναι ότι όμως ξέρεις τι, του χρόνου τέτοια εποχή και λίγο μετά τελειώνουν τα μνημόνια και η κρίση. Και η κρίση ταυτόχρονα. Το έχει πει Φωτίου, το έχει πει ο Τσίπρας, το έχουν πει πάρα πολλοί Έλληνες που καμώνονται τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς. Αλλά το είπε και ο Μπαλάφας χθες. Θέλω να το ακούσουμε, το ακούσαμε και χθες, γιατί μετά είπε και κάτι άλλο. Το χρέος δεν σβήνει μετά το 18, γι' αυτό και οι δανειστές ζήτανε κάποια μέτρα. Να. Δεν θα είναι όμως αυτή η λογική των μνημονίων, της επιτροπίας, το ότι μην κάνετε αυτό εκείνο. Θα μπορώ να κάνω το κουμάντο μου, θα μπορώ να κάνω το οικονομικό μου κουμάντο, τηρώντας τις υποχρεώσεις μου ως προς το δανειστή. Και γι' αυτό ο δανειστής ζητάει κάποια μέτρα. Ορίστε. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνουμε ή όχι από το μνημόνιο. Από το μνημόνιο προφανώς ναι. Προφανώς ναι. Το 18. Το 18, βεβαίως. Προφανώς ναι. Προφανέστατα. Και από την κρίση τελειώνουν και από το μνημόνιο. Δεν είναι κανένας που λέει αρλούμπες ο Μπαλάφας. Οι Μπαλαφάρες. Όχι, δεν είναι. Άλλωστε, ο ίδιος λέει ότι δεν είμαι κάποιος που λέει ο αρλούμπες ή το λέει περίπου έτσι. Για να το πω μεταφορικά, είναι ένα εισιτήριο το οποίο οδηγεί μέσα στο 18 στην έξοδο της χώρας από τη σκληρή κυδαιμονία των δανειστών, από το πρόγραμμα, το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο, και οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση. Και τα λέω και πάλι μετρημένα, δεν θέλω να πω υπερβολές, αλλά νομίζω ότι εξ αντικειμένου τα πράγματα είναι προς τα εκεί. Μετρημένα μιλάει, δεν είναι δυνατόν να μιλήσει με υπερβολές. Έχουμε τρία μνημόνια. 7 χρόνια. Το τρίτο μνημόνιο πάτησε στην καταστροφή των προηγούμενων μνημονίων. 500.000 μυαλά έχουν φύγει έξω. Λουκέτα, ανεργία, μισθοί, εκβιασμοί στους χώρους δουλειάς για όσους δουλεύουν, συντάξεις, περικοπές. Μετρημένα μιλάει ότι βγαίνουμε. Έχει από κάπου κλείσει. Όμως, ό,τι βγαίνουμε. Ήταν να κλείσει, έκλεισε. Για μια συμφωνία πήγαμε να κλείσουμε, κλείσαν όλα τα άλλα. Ναι. Έκλεισαν τα πάντα. Ναι. Οπότε, θα βγούμε το μη πότε θα βγούμε. Του χρόνου τότε. Τι διακοπές να κανονίσει του χρόνου. Τι σημαίνει βγαίνω από το μνημόνιο. Ναι. Τι σημαίνει βγαίνω από το με μνημόνιο. Με τι αίμα. Ναι, τι, δηλαδή αυτό δεν έχει κόστος. Ναι, τέλειωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος ο δεύτερος. Έτσι τέλειωσε, ωραίο. Ναι. Τι είχε αφήσει πίσω. Γιατί έγινε, τι προκάλεσε. Τουλάχιστον ο Παγκόσμιος τέλειωσε. Ο εμφύλιος όχι. Τέλος πάντων, παρεπιπτόντως έτσι. Τέλειωσε και ο εμφύλιος. Καλά. Τότε που τέλειωσε. Ναι. Αλλά αυτά είναι μεγάλα θέματα. Ναι. Και έχουμε τις διαφημίσεις οι οποίες πρέπει να προηγούνται. Να, με τούτα και να, μετά. Ναι, άλλα. Πάρτα, τι να. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι. Δεν το είπαμε. Ενώ περίμενε κάποιος να τα ακούσει. Το λέμε. Το λέμε συνήθως. Συνήθως. Καλά. Ξέρω εγώ, πάρτε μας τηλέφωνο, στείλε μήνυμα εκεί. Δεν είπαμε. Συνήθως ψηφίζουμε και χάλια σαν λαός. Πάντα. Πάντα. Τι άρα σημαίνει να αυτό. Να κρατάμε τη συνέπεια. Θέλω. Όχι, αυτό πάνω από. Δεν χρειάζεται να κρατάμε τη συνέπεια σε μερικά. Άντε, α αλλάξουμε. Δημιουργία στάθεια αυτό. Το ξέρω ότι δημιουργία στάθεια, αλλά στάθεια δημιουργία έτσι κι αλλιώς και το άλλο. Από με ένα τραγούδι είπαμε να κλείσουμε. Είναι κλασικό από τα ωραία. Μίκης Θοδωράκης, Μιχάλης Κατσαρός του ποιητή στη στίχη. Αλλά με άλλη εκτέλεση. Κώστας Χατζής και Διονύσης Σαββόπουλος. Γεια σας, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' όλο τον κόσμο θα γυρνούν με περηφάνια το μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Έναν μονάχα δεν θα δεις, ο πιο μικρό, ο πιο μικρό, ο πιο αγαπημένο. Το μοναχό, το δυνατό και τον αγριωμένο. Αυτόν τώρα τον ξαναδείς, I'm gonna be